สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่94ครับก็คือคำเทศนาบนภูเขาครับมัทธิวบทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติดเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายก็เป็นความเท็จเพราะเราก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระชนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันพี่น้องครับคำเทศนาบนภูเขานั้นเป็นคำเทศนาที่พระเยซูทรงเทศนาในช่วงปีแรกของการทำพันธกิจนะครับถ้าหากแบ่งคำเทศนาออกเป็น5ช่วงนะครับในชีวิตของพระเยซูในการรับใช้ขณะที่พระองค์ได้ทรงอยู่ในโลกนี้นั้นคำเทศนาบนภูเขานั้นก็จะเป็นคำเทศนาช่วงที่1หรือตอนที่1นะครับจาก5ช่วงหลักหรือ5ช่วงใหญ่ๆพี่น้องครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงสั่งสอนเหล่าสาวกของพระองค์แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีคนอื่นๆรายล้อมฟังคำสอนของพระองค์พระเยซูนั้นเป็นครูที่สร้างความประทับใจกับนักเรียนนักศึกษาสาวกที่ติดตามพระเยซูเป็นอย่างมากประชาชนนิยมชมชอบพระเยซูมากครับพูดง่ายๆว่าพระเยซูนั้นกำลังติดโผนะครับที่รับความนิยมชมชอบสูงในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับเราพบว่าการเรียนการสอนนั้นถ้าหากว่าเรียนบนภูเขานะครับก็แสดงว่าพระเยซูนั้นขึ้นไปอยู่บนภูเขาครับในข้อที่5ครับพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนเป็นนั้นมากดังนั้นในบทที่5ข้อที่1นะครับท่านทอดพระเนตรเห็นคนเป็นนั้นมากดังนั้นพระเยซูก็ทรงเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์พี่น้องครับคำเทศนาบนภูเขานี้จริงๆในภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า Sermon on the Mount นะครับหรือที่เรียกว่า Beatitude หรือ Beatitude นะครับSermon on the Mount นะครับเดิมนี้เขาเรียกว่า Beatitude นะครับภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นภาษาละตินนะครับแปลว่า happiness นะครับหรือว่าความสุขนั่นเองคำเทศนานี้มีอยู่ในพระธรรมมัทธิวถึง3บทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพระคำที่เกี่ยวข้องกับการทำเทศนาบนภูเขานะครับแต่ตอนนี้จะเป็นพร8ประการนะครับเป็นพร8ประการและหลายตอนก็เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับในพระคัมภีร์ลูกาด้วยครับคำเทศนาเหล่านี้นะครับมีไว้ไม่ใช่เพื่อสาวกและก็เพื่อคนในสมัยนั้นอย่างเดียวแต่ยังมีไว้เพื่อคริสเตียนในสมัยปัจจุบันด้วยสำหรับผู้ที่รับการทรงเลือกที่ติดตามพระเยซูก็ต้องดำเนินตามนะครับและรับคำสอนเดียวกันนี้เหมือนกับที่บรรดาสาวกและอัครทูตได้กระทำถามว่าทำไมครับที่จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสต์นะครับเป็นชีวิตแบบสาวกครับและนี่คือท่าทีที่คริสเตียนควรจะมีพี่น้องครับถ้าเราดูต่อไปนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามัทธิวบทที่5และบทที่7นั้นเป็นคำสอนที่กว้างที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ครับคำว่ากว้างก็คือว่ามีปริมาณมากนะครับมีถึง107ข้อด้วยกันและสามารถแบ่งนะครับ3บทนี้ออกเป็น3ตอนนะครับทีนี้เมื่อเราดูนะครับก็จะมีพระคัมภีร์ที่สอดคล้องกันก็คือในลูกานะครับลูกาที่สอดคล้องกับ พรทั้ง8ประการนี้นะครับก็ล้อกันไปครับพร8ประการในมัทธิวนะครับก็ล้อกันไปกับพรและวิบัติ4ประการนะครับในลูกาบทที่6นะครับพี่น้องครับถ้าว่าเราอ่านลูกาบทที่6นะครับเราจะพบอย่างนี้ครับว่าความว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายท่านทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่านท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้อิ่มหนำท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะท่านทั้งหลายจะเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านและจะไล่ท่านออกจากพวกเขาและจะประณามท่านและจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์พี่น้องครับจากพรตรงนี้นะครับ4ประการครับก็ยังนำมาซึ่งวิบัติอีก4ประการนะครับในข้อที่24ครับวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่มั่งมีเพราะว่าเจ้าได้รับสิ่งที่เล้าโลมใจแล้ววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนำเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะอดอยากวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะยอว่าเจ้าดีเพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระทำอย่างนั้นแก่ผู้เผยพระชนะเทศเหมือนกันพี่น้องครับในลูกาบทที่6นี้ครับตั้งแต่ข้อที่17มานะครับเราจะพบนะครับว่านี่เป็นคำเทศนาไม่ใช่บนภูเขาครับแต่ณที่ราบแห่งหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Sermon on the Plain นะครับก็คือคำเทศนาบนที่ราบณที่ราบนะครับแต่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5นี้เขาเรียกว่าเป็น Sermon on the Mount นะครับก็คือเป็นคำเทศนาบนภูเขาทีนี้ครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับความสุขแรกนะครับหรือ Beatitude นะครับหรือ Sermon on the Mount นะครับเป็นพรประการแรกก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะดูก่อนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยครับขณะที่พระเยซูนะครับในข้อที่1บอกว่าขณะที่พระเยซูทรงเทศนานั้นนะครับสถานที่ที่นักโบราณคดีเชื่อว่าภูเขาที่กล่าวถึงในข้อที่1นี้ครับก็คือเนินเขาที่มียอดเขาคู่ครับมีความสูงถึง 1,200 ฟุตอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบแกลิลีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Horn of Hattin Horn of Hattin มีภูเขานะครับมีพื้นที่ราบบนภูเขาซึ่งประชาชนจะนั่งฟังในเวลาที่พระเยซูกำลังสอนได้นะครับข้อนี้ยังกล่าวด้วยครับว่าพระเยซูประทับลงสอนสาวกของพระองค์ตามธรรมเนียมของคนยิวนะครับรับใบนะครับหรือครูหรือผู้นำศาสนายิวนะครับจะนั่งสอนเสมอครับชี้เห็นว่าการสอนของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสนทนากับผู้ที่ติดตามพระองค์แต่เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญมากนะครับก็คือต้องนั่งคุยกันนั่งสอนกันนะครับและเราทราบนะครับว่าในภาษากรีกนั้นคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้เรียนครับหรือลูกศิษย์ลูกหานั่นเองหรือว่าผู้ที่ติดตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับที่นี่บอกว่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์นะครับแต่ว่าฝูงชนที่เชิงเขาก็ติดตามพระองค์ด้วยเหมือนกันคนเหล่านี้ครับมาจากแคว้นทศบุรีบ้างมาจากเยรูซาเล็มบ้างนะครับมาจากยูเดียนะครับบางทีก็ข้ามไปถึงจอร์แดนพวกเขาไม่ได้ลังเลใจที่ติดตามพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาครับเพราะว่าเรตติ้งของพระเยซูนี่สูงมากนะครับและเขาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะฟังคำสอนนะครับที่สอนบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ดูเหมือนว่ามีทางเดียวที่พระเยซูจะหนีไปจากฝูงชนได้ก็คือลงเรือและพายเรือออกจากฝั่งนะครับพายเรือออกจากฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งทีเดียวครับเราจะเห็นว่าพระเยซูก็ขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับในการที่จะหลบฝูงชนไปนะครับในข้อที่2ครับดูแล้วไม่ค่อยสำคัญนะครับในข้อที่2พบว่าอ่านว่าแล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าแค่นี้เองครับสั้นๆครับแต่คำว่าแล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่านั้นเป็นคำที่สำคัญในภาษากรีกครับคำนี้จะใช้เมื่อคนหนึ่งคนใดกำลังเตรียมให้คำสอนที่สำคัญเท่านั้นความหมายก็คือว่าผู้สอนกำลังเปิดใจของท่านออกนะครับหมายความว่าพระเยซูนี่กำลังเปิดใจของพระองค์เองออกนะครับเปิดพระใจพระองค์พูดสิ่งที่อยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้น เราเห็นนะครับว่านี่คือคำสอนที่มีความสำคัญมากนะครับหลายคนท่องได้นะครับพร8ประการที่อยู่ที่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเบียร์ที่จุดแปลว่า happiness นะครับใครก็ตามที่ทำนะครับภายใต้เงื่อนไขนี้เขาจะได้รับความสุขนะครับได้รับพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับ7วันที่อยู่ต่อหน้า8วันครับโทษครับ8วันที่อยู่ต่อมาเบื้องหน้าเรานะครับจะเป็นวันแห่งพระพรจริงๆครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรขอให้ความสุขนะครับของพระเจ้า สันติสุขของพระองค์นั้นสถิตอยู่กับท่านสันติสุขของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าให้นั้นไม่เหมือนที่โลกให้ครับเป็นสันติสุขที่สามารถมีความสุขท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอุปสรรคท่ามกลางลมพายุแต่เรามีความสุขได้เรามีความสงบสุขได้เรามีจอยได้อาเมน